got yours, I've got yours. A little bit of dream disappears when a word like love causes so much fear. I've got mine, you got mine. The line's all drawn, the time is now. Love will show us how. Tonight we'll cross that great divide. No turning back. Tonight we'll let our hearts decide. Our souls will follow. With a little bit of luck, we'll take it step by step. If we never give it up, well, we might get there. When we lose our trust, can we keep our faith? When it's up to us just to dream this way. Well, I've got mine, you got mine. Now the line's all wrong, the time is now. Oh, for sure is I. Tonight we'll cross that great divide. No turning back. Tonight we'll let our hearts decide. Our souls will follow. With a little bit of luck, we'll take it step by step. If we never give it up, we might get there. Vanavond gaat het gebeuren, althans, dat vindt Joe Cocker. Tonight hoorde je. En daarvoor Mint Juleps. Only Love Can Break Your Heart uit 1985. En wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het aantal geregistreerde meldingen van huiselijk geweld is slechts het topje van de ijsberg. Is zo'n meldpunt dan wel zinvol? Of moet het anders? Herman de Bruin vraagt het aan Nelleke Westerveld van Movisie. Nelleke, welkom. Dankjewel. Je bent bij Movisie en die doet veel onderzoek, hè? Ja, Movisie doet onderzoek, maar wij kijken ook naar andere onderzoeken, zodat wij, laat maar zeggen, de resultaten uit onderzoeken toepasbaar kunnen maken voor mensen die het nodig hebben in het werkveld. Ja, nou is er een meldpunt Veilig Thuis, maar daar weten slachtoffers die dat nodig hebben niet zo goed te vinden, heb ik begrepen. Nee, ik heb het ook gezien. We weten ongeveer dat 33% van de slachtoffers die te maken hebben met huiselijk geweld en met anderen over praten, denk bijvoorbeeld aan een psycholoog of aan een huisarts. En we weten dat slechts 3% zich ook meldt bij Veilig Thuis. En dat is natuurlijk schrikbarend weinig als je kijkt naar de aantallen, hoe vaak het voor kan komen. Ik denk dat het eerst goed is om heel even te kijken hoe de dynamiek van huiselijk geweld, hoe dat werkt. Ja. Want we weten dat slachtoffers die te maken hebben met huiselijk geweld, het is omgeven met een groot taboe. En er speelt vaak heel veel schuld en heel veel schaamte. En dat maakt dat het heel moeilijk is om met je verhaal naar buiten te treden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van het lijkt ook wel op de vuile was. Hè. Je wil niet graag de vuile was met anderen delen. En dat geldt ook voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Ja. Want het doorbreken van huiselijk geweld is niet iets van wat je van vandaag op morgen direct kan doen. Het is soms een heel proces en het is iets van lange adem. En daar heb je tijd voor nodig. En dat loopt ook jaren bij mensen soms, hè? Het loopt soms jaren, en zeker. En ontkenning is ook iets. Ja, ontkenning is een van de factoren waardoor het... Nou, eigenlijk erken je niet dat je daarmee te maken hebt. Dus ga je er ook niet mee naar buiten. Ja, dus het betekent dat er andere dingen moeten gebeuren om te zorgen dat het meldpunt beter gevonden wordt en dat mensen daar naartoe willen en kunnen gaan. Maar ja, dat ligt ook aan de mensen zelf. Of is er ook een mogelijkheid om het op een andere manier duidelijker te maken dat dat meldpunt er is? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we met ons allen realiseren dat slachtoffers van huiselijk geweld, en ik tune even in op partnermishandeling hierbij ook, dat die een plek hebben waarbij zij anoniem voor langere tijd contact kunnen hebben met iemand om te praten over wat zij meemaken, maar ook om langzamerhand te gaan werken aan wat wil ik, wat kan ik, wat kan ik veranderen, waar wil ik naartoe groeien, welke volgende stap kan ik eventueel op een veilige manier nemen. En we weten ook dat lang niet iedereen direct wil scheiden. Sommige mensen zeggen ook ik wil werken samen met mijn partner aan een relatie waar geen gewelddadige incidenten meer plaatsvinden. Mm-hmm. En ook daar is tegenwoordig goede hulpverlening voor. Maar het kan ook zijn dat iemand zegt ik wil wel stappen gaan ondernemen naar een echtscheiding. En dan is het ook heel belangrijk om te kijken hoe je dat op een veilige manier kan doen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat Veilig Thuis zich realiseert dat het op dit moment voor heel veel slachtoffers van partnergeweld niet de juiste plek is om aan te kloppen. En het is heel belangrijk om te realiseren dat de gevangenschap eigenlijk waar slachtoffers van huiselijk geweld in zitten een hele veilige plek vraagt om stappen te kunnen gaan nemen. En dat kan bij laagdrempelige plekken als bijvoorbeeld Safe Woman of Chatten met Vier. En ik hoop dat dat in de toekomst ook bij Veilig Thuis kan. Als u nou een advies wil geven aan mensen die Veilig Thuis moeten kunnen gaan bezoeken en willen gaan bezoeken misschien, wat is dan in één zin uw advies? Als je het spannend vindt, bel anoniem. En dat kan altijd. Ja, dat is in ieder geval een advies wat u geeft. En als je naar Veilig Thuis wil, gewoon veiligthuis.nl is de website? Ja, je kan chatten met Veilig Thuis of je kan bellen naar 0800-200-0. Nelleke Westerveld, senior praktijkleider huiselijk, seksueel en gendergerelateerd geweld van Movisie. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel sterkte met alle dingen die moeten om dat huiselijk geweld verder tegen te gaan. Laten we er met z'n allen aan gaan werken. Te crois irrésistible avec ta moustache. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Dreaming of the next time we can go into another serotonin overflow. Jomair, hij keek terug op een liefdevol weekend in Love on the Weekend uit 2017. En uit een heel oud verleden, Mireille Mathieu daarvoor en Ciao Bambino, sorry. Zometeen een ontmoeting met illustrator en kunstdocent Xandra Schipperheijn. Na 10cc and the things we do for love. And then you pay the price. The things we do for love. The things we do for love. Communication is the problem to the answer. You've got a number and your hand is on the phone. The weather's turned and all the lines are down. The things we do for love. The things we do for love. Like walking in the rain and the snow. In her eyes, you think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Agree to disagree, but disagree to part. When after all it's just a compromise of the things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. En CC was dat. Ons volgende onderwerp. Voor Xandra Schipperheijn is het illustreren van boeken een manier om zich bezig te houden met alle aspecten van tekenen en schilderen. En een verhaal te vertellen met beelden. Ze is bij Herman de Bruin. Xandra, welkom. Dankjewel. Je bent illustrator en kunstdocent, dus je zit helemaal in de kunst en in de tekeningen? Ja, klopt. Vooral gericht op kinderboekenillustratie. En ja, kunstdocent, ik heb heel lang in het onderwijs gestaan. Mm-hmm. Op allerlei niveaus, zowel voortgezet als primair als mbo. Maar de laatste jaren heb ik mijn eigen atelier, dus ik ben nu eigenlijk ondernemer. En ik geef mijn eigen cursussen en workshops. Ja. En wat heeft de knop omgezet om van het onderwijs naar je eigen ideeën te gaan, naar je eigen kunstenaarschap? Nou, het onderwijs heeft me eigenlijk de gelegenheid gegeven om heel veel te ontwikkelen. Zowel didactisch als pedagogisch als... ik heb daar eigenlijk gewoon testcases gedaan van illustratie, lessen, series en heel veel ervaring opgedaan. Maar ik vond onderwijssystemen best wel grote nadelen hebben. Dus ik was altijd bezig met onderwijsinnovatie en hoe kun je het beter krijgen voor kinderen van nu. Maar op een gegeven moment was ik ook wel klaar met hoe log die systemen zijn en wilde ik het gewoon op mijn eigen manier doen. Ja, en dat is gelukt, want je bent dus zelfstandig ondernemer om het zo te doen. Je kan helemaal doen wat je zelf wil. Klopt. Als je de klant of de cursist ook in de gaten houdt natuurlijk, want die is ook belangrijk, toch? Ja, je doet het natuurlijk toch voor andere mensen. Dus ja, ik vind het heel leuk om heel erg speelse leuke, goed onderbouwde lessen te geven. Je doet het ook met andere mensen, want je geeft ook cursussen en workshops. Klopt, ja. Ja, zeker. Is dat dan naast het illustreren van kinderboeken een heel apart vak? Of zit dat met elkaar verweven? Nou, ik denk dat wat mijn cursussen wel leuk maakt, is dat ik zelf heel veel passie heb voor het onderwerp. Dus ik ben mijn eigen printboek aan het maken. Ik ben ook een boek aan het schrijven. Dus dan zit je wel helemaal in dat vak. En kan ik ook heel veel aan mensen vertellen over bekende illustratoren. Leer ik gewoon aan hun wat ik zelf ook aan het leren ben. Ja. Dat atelier, je geeft daar workshops en cursussen, dat heeft een naam, Inktwit. Ja, Inkt lijkt me altijd zwart in plaats van wit. Ja, dat vond ik leuk. Inktwit in plaats van inktzwart. Dus het is een woordgrap, verder geen diepe betekenis. Maar op wit papier schrijven met witte inkt wordt wat ingewikkeld, toch? Ja, maar ik werk bijvoorbeeld met Oost-Indische inkt. Oh, die is zwart, ja. En die is zo zwart als maar zwart kan zijn. Ja. Maar inktwit is de tegendraad van zwart waar je mee werkt. Ja, ik vond het gewoon een leuke naam. Okay. Nou, het valt tekenen op. Denken en het is grappig. Het is andersom dan je denkt. Dus. Ja. En kan je ze dan goed op weg helpen? Of zijn er ook mensen bij die denken, nou, dat wordt helemaal niks? Nee, je krijgt eigenlijk geen mensen bij wie het helemaal niks wordt. Want je kan de technieken gewoon leren. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk ook een kwestie van veel oefenen. Maar mensen die komen, die vinden het ook heel erg leuk. En die hebben meestal dan ook wel een beetje aanleg voor tekenen. Yeah. En het is bij kinderboekenillustratie zo leuk, want het hoeft niet perfect te zijn. Juist niet. Dus het is juist leuk als het vanuit de beleving wordt getekend van wat een personage meemaakt in een verhaal. Mm-hmm. En als die beleving er goed in zit, dan kan een bepaalde eenvoud of iets wat niet klopt of niet realistisch dat maakt is. Ook niet uit. Dat is juist leuk. Juist leuk. Ja. Die workshops, duren ze dan heel lang of zeg je nou? Nou, dat wisselt. Dus ik geef workshops van een dag of van 2 dagen, soms zelfs 3 dagen. En ik geef ook cursussen, een cursus kinderboekenillustratie waarbij je elke week komt voor iets van 12 keer. Dus dat is echt een intensieve cursus. Ja, het kan allemaal. Als mensen nu denken van, nou, daar wil ik ook wel eens aan meedoen. Hoe kunnen ze met jou in contact komen? Ze kunnen naar mijn website www.inktwit.nl. Ik heb ook een online cursus personages tekenen. En dat vind je op www.illustrerenkunjeleren.nl. Heb je ook voorbeelden staan van je eigen werk zo daar? Ja, maar ik heb ook nog een portfolio website. Daar staat ook een link naartoe. En hoeveel mensen heb je het dan over als je een complete groep hebt? In mijn ruimte maximaal 12. Oké, nou, dat is te overzien dus. Ja, dat vind ik ook leuk, kleine groepen. Een mooi verhaal om de illustrator en de kunstdocent even naar voren te halen bij de radio. En dat gaat allemaal lukken. Xandra Schippersheim. Het gaat heel goed met alles wat jij doet. En je hebt er plezier in, want het spat er vanaf. Ook dank in de studio. Zeker. Dat zien de luisteraars niet, maar dat heb ik wel gezien. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat je allemaal nog gaat doen. Oh, Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Walk a mile with a smile. I don't know, I don't care where I am, but I know it's alright. Jump the tracks, can't get back. I don't know anyone around here, but I'm safe this time. 'Cause when you tell me, tell me, tell me stupid things, if I'd only stop and take my time. 'Cause with you I'm running, running, running somewhere I could get to. Yes, I have to, have to, have to change the rules. I'm drifting on, and if I never saw you again, could I? Natalie Imbruglia en Shiver uit 2005, na Ramses Shaffy en de Shaffy Cantate. Zometeen 15% meer jongeren omgekomen in het verkeer, na Boskijks, een slow dancer. I have never loved a lady. Never touched a silken knee. Making baby, you drove me crazy. You were so easy to me. Lay me down in Georgia pine. Whisper to me through the trees. You're the one I always dream of. You're the only one I see. Never even got my name right. You were so easy to me. Oh, slow dancer, sweet romancer, shine your light on me. Bos Kijks met een van zijn vele hits uit de jaren 70 en 80. Je hoorde Slow Dancer. Ons volgende onderwerp. In 2024 zijn 15% meer jongeren tussen de 12 en 24 jaar omgekomen in het verkeer. Deze toename staat in schril contrast met de landelijke daling van het totaal aantal verkeersdoden. Gedragsonderzoeker Saar Hallers is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Saar, welkom. Dank je wel. Ja, jullie hebben daar een onderzoek naar gedaan. Hè? Jongeren tussen de 12 en de 24 jaar die in het verkeer omkomen, dat is een stijgende lijn volgens mij. Ja, dat klopt. Dat zien we uit de laatste cijfers van het CBS. Mm-hmm. We zien dat er dit jaar 108 jongeren zijn omgekomen in het verkeer. En dat is een stijging met vorig jaar. Dat is natuurlijk niet goed voor de verkeersveiligheid. Nee. Ligt dat dan aan de jongeren zelf of is het overige verkeer drukker geworden? Of ja, hoe zit het precies? Nou ja, de fatbikes hebben misschien ook invloed. Ja, klopt. Nou ja, dat heeft natuurlijk verschillende mogelijke oorzaken. Vanuit de cijfers van het CBS weten we niet de daadwerkelijke toedracht van die ongevallen. Maar wat we wel weten is dat jongeren over het algemeen in het verkeer vaker risicogedrag vertonen. En dat komt doordat ze de hersenen van de jongeren die zijn wat minder ontwikkeld. Tot het 25e levensjaar blijven die hersenen zich ontwikkelen. En dat zorgt ervoor dat jongeren onder andere een zwakkere impulscontrole hebben. Maar ook wat minder goed kunnen nadenken over lange termijn gevolgen van hun gedrag. En ook zijn ze gevoeliger voor groepsdruk. Dus wanneer jongeren in groepsverband in het verkeer zijn, willen ze elkaar nog wel eens uitdagen tot risicogedrag. Ja. Dus daar zou een oorzaak in kunnen liggen. Ja, want op de middelbare school wordt er geen aandacht meer aan besteed volgens mij. Er zijn voor zover ik weet zijn er geen vakken verkeer op het voortgezet onderwijs. Maar daar kunnen partijen zoals wij, zoals Team Alert, kunnen gevraagd worden om daar gastlessen te geven. Mm-hmm. Dus wij komen langs op de scholen en komen daar langs in klassen of we staan met een voorlichtingsproject in de aula. En daar spreken we jongeren aan en gaan we het gesprek met ze aan over verkeersveiligheid. Zou er ook een iets voor de politiek zijn om daar aandacht aan te schenken? Zeker, ik denk dat wij altijd zullen blijven pleiten dat er meer aandacht nodig is voor verkeersveiligheid. Er zijn een heleboel partijen die zich daar druk mee bezighouden. Maar het is natuurlijk niet alleen het gedrag in het verkeer. Daar hangen nog veel meer factoren aan vast, de verkeersveiligheid van jongeren. Mooi als er van elke mogelijke kant wordt meegedacht over hoe we die verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Ja, en zou er aan de andere kant ook de handhaving niet omhoog moeten dan? Ja, dat helpt zeker mee. Ik denk ook bij met name jongeren zien we dat ook de kans om ergens voor gepakt te worden. Dus bijvoorbeeld de kans dat ze worden gepakt als ze een mobiel in de hand hebben tijdens het fietsen. Mm-hmm. Of wanneer ze onder invloed rijden. Die kans die schatten ze laag in. En wat daarin meespeelt is natuurlijk de daadwerkelijke pakkans. Dus als er vaker wordt gehandhaafd en ze zien veel berichten over dat er wordt gehandhaafd, dan zal dat uiteindelijk ook van positieve invloed zijn op het gedrag. Want er is een daling geweest en nu is er weer een stijging. Kan je daar een bepaalde oorzaak voor aanwijzen of is dat moeilijk te zeggen? Ja, dat is lastig. Dat weet je natuurlijk nooit. Dat kan van alles afhangen. De infrastructuur verandert natuurlijk. Het wordt drukker op de fietspaden, zien we. Er komen steeds meer verschillende snelheden op fietspaden. Mm-hmm. Ja, dat is ook een punt, hè? Dat, ja. Door die fatbikes en door brommers en allerlei andere zaken. Zouden die niet van het fietspad af moeten, die snelle rijders? Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker bij Team Alert richten we ons echt op het gedrag. Ja. Dus hoe gaan de jongeren daarmee om? En uiteindelijk proberen wij ze de handvaten mee te geven. Dat zolang alles, de verschillende snelheden, de verschillende vervoersmiddelen op het fietspad zijn, dat jongeren in ieder geval weten hoe ze daar zelf het beste mee om kunnen gaan. Kortom, ook de politiek en de politie is aan zet vanwege handhaving en misschien scherpere regels. Ja. Dat hebben jullie in ieder geval duidelijk gemaakt met dit onderzoek, wat niet door jullie is gedaan, maar het CBS zei, hè? Ja. Als mensen meer willen weten over Team Alert, kunnen ze op de sociale media website kijken? Zeker, ja. We hebben gewoon onze normale website, dat is www.teamalert.nl. En onder diezelfde naam, volgens mij teamalert.nl, zitten we ook op Instagram bijvoorbeeld. Mm-hmm. LinkedIn, TikTok voor de jongeren met name. Ja, dat is heel belangrijk. Goed te vinden. Ja. Dat is dan duidelijk. En hoe het volgend jaar gaat, moeten we even afwachten. Maar jullie doen je best om die cijfers van de verkeersongevallen naar beneden te krijgen. Sarah Hadders, dank voor het gesprek. En veel succes met alles wat jullie doen. I go out most nights, attracted by the lights. Listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are?

lekker stel zo. Allereerst Gordon Haskell en How Wonderful You Are, gevolgd door de Cranberries en Why. En dat was de late avond van dinsdag 20 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Brian Ferry blijft nog even bij je. Fijne nacht. Put your sweet lips a little closer to the phone, and let's pretend that we're together all alone. I tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend they're with you. He'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him? You'll have to go. You can't say the words I want to hear while you're with some other man. If you want me, answer yes or no, darling, I will understand. You'll have to go.